Розділ восьмий. Сьогоднішній Київ не був співзвучним його настроєві. Місто раділо останнім у цьому році проявам прихильності сонця. Юрій зараз більше пасував би дощ, осіння холодна злива, під час якої хочеться пожаліти себе, упитися своїм крахом, першим крахом у його безтурботному житті. Юра брів по центральній алейці бульвару Шевченка, що одноколійкою вилаштувалася посеред широкої вулиці, захищена від неї стіною почесної варти тополь. Він навмисне недбало човгав новими чеськими черевиками. Сьогодні йому було їх не шкода, бо щойно і його самого не пожаліли. Носаком черевика він підкидав угору опалі листочки, щоб не прилипали до асфальту, щоб не вмирали. Щось дитяче було в цьому, зрозумів він, коли впіймав на собі примружений погляд дідуся з ціпком, який грівся на осонні і був схожий на старого університетського професора з борідкою, у довгому сірому плащі і старомодному капелюсі. Юра зніяковів, а потім підморгнув йому, як старому знайомому, а той відповів йому посмішкою і трішки підняв капелюха. Юра повеселішав, любив він оцю стару київську публіку. Напевно, це передалося йому від мами, яка серед неї виростала. Йому раптом згадався випадок, що стався місяць тому, коли вони з мамою пішли до кравця, щоб замовити новий костюм. Клавка повела його не в совмінівське ательє, а в стару кравецьку майстерню на Євбазі. Єврейського базару вже давно не існувало, але лишилася вся його інфраструктура, розташована на вуличках, що променями відходили від площі Перемоги. Та майстерня була на першому поверсі одного з будинків на початку Менжинського, майже там, де 13-й і 9-й трамваї зі скреготом звертають з вулиці, пропускаючи поперед себе двійку, що на повних вітрилах мчить по Воровського вниз, сліпо довіряючи надійності своїх гальм і невдоволено позираючи на дев'ятку або на тринадцятку, що завмерли на повороті. Чи не збираються вони завернути праворуч поперед батька в пекло перед нею? Ці київські трамвайчики, їхній дзенькіт і гуркіт – оце справжній голос великого міста, а не та, за маминими словами, ритуальна тиша Печерська, де вони жили. І от там, на початку вулиці Менжинського, розташувалася в ряд, тісно притиснувшись одна до одної, ціла низка маленьких допотопних майстерень і комісійних магазинчиків. У кравецькій майстерні був такий дядя Яша, котрий найкраще в Києві шив чоловічі костюми. Ось туди й привела Юру Клавка. Дядя Яша давно знав її, і вони захопливо обговорювали якість принесеної мамою костюмної тканини. Погладжували її руками, повертали то лицем, то виворотом, підносили до вікна на світло, м'яли її і спостерігали, як швидко вона розпрямляється. І це тривало так довго, наче йшлося не про звичайний відріз, а про купівлю машини. Аж раптом жінка, що терпляче чекала на свою чергу, в глечикоподібному капелюшку з якоюсь безглуздою пір'їнкою збоку, спитала маму: «Дама, ви київлянка?» І це було як грім із неба. Для нього, для Юри, неначе тут, у дяді Яші, в цій темній кацебірці, розташованій у перехнябленому двоповерховому будиночку, в цьому старосвітському апендексі Києва, може опинитися не київлянка, а це дивне «дама». Не «женщина», як прийнято в громадських місцях, а саме «дама». Клавку це зовсім не покоробило, неначе її, цю маленьку лялечку в акуратному трикотажному костюмчику, так називали щодня. «Дама, ви київлянка?» І вони заповзялись обговорювати місця, де колись могли бачитися. Надто знайомими їм видалося їхнє обличчя. І Юру нарешті осяйнуло. Він зрозумів логіку запитання жіночки в смішному капелюшку. «Київлянка» в даному випадку означало не людина, прописана в Києві, а корінна киянка, яка живе в цьому місті з діда-прадіда. І були вони обидві неначе з далекого минулого часу, неначе з того старосвітського Києва, Києва Паустовського, з допотопного Києва. Тими, хто вцілів після Великого потопу, що зніс з лиця землі їхню стару київську цивілізацію. Юра дивився на них, і йому здавалося, що це шпигунки, заслані з колишнього старосвітського Києва, в цей нинішній час з якоюсь надзвичайно важливою цивілізаційною місією. І вони живуть отут серед сучасних киян, замаскувавшись одягом, говіркою, манерами під них, але час від часу приходять на такі явочні місця, як оцей, ще не зруйнований шматочок Євбазу. і винюхують, вишукують своїх. А оце дивне «дама, ви київлянка» – це їхній пароль. І цей дідусь на лавочці був з тієї ж когорти. Юрі так і кортіло його запитати: «Ізвольте вас спросіть, господін, ви київлянин?» Юра усміхнувся. Образа, яка щойно розривала його серце, пригасла. Юра перетнув Хрещатик, обійшов довгу чергу до таксі біля Бесарабки і рушив до Круглоуніверситетської. Він поволі піднімався крутою вулочкою, не поспішав, бо вдома були батьки, і хто знає, як вони прореагують на звістку, яку він несе з собою. Сьогодні його не обрали секретарем комсомольської організації факультету. На загальних звітно-виборчих комсомольських зборах було представлено вилизаний до останньої коми звіт про найуспішніший за всю історію комсомольської організації факультету рік, протягом якого відбувалося невластиве спільноті фізиків пожвавлення комсомольського життя. Пройшло бурхливе обговорення Юриної доповіді, її схвалили. Пропозиції та ідеї сипалися, як із рогу достатку. Нарешті приступили до ухвали й виборів нового складу комітету комсомолу. Його кандидатуру висунули і затвердили під радісні вигуки й аплодисменти, і перше засідання новообраного комітету комсомолу, на якому мали проголосувати за комсорга факультету і його заступників та розподілити портфелі поміж ними, почалося. Ні в кого не було сумнівів, що Юра буде знову одноголосно і на ура обрано секретарем. Процедура йшла визначеним і дещо рутинним порядком. Люди потомилися і хотіли додому, все і так ясно, треба лише формально все затвердити і розбігтися. Аж тут озвався з місця Іван Рафаїлович і дуже делікатно попросив надати йому слово. Ох, це Іван Рафаїлович, хто ж не дасть парторгові факультету слово, до чого тут делікатність? Він устає і лагідно, так ласкаво, як тільки може матуся щебетати до пташенят, меле якусь свою несенітницю. Всі вже звикли до його ідейної балаканини, коли він вправно нанизував на тоненьку, майже на невидиму ниточку головні ідеї, ті намистинки ритуальної мови, про які колись Юрі розповідала мама. І ще й до того ж вклинював між тими намистинками партійної лексики пустопорожні скельці, які нічого насправді не значили, однак надавали всьому цьому словесному намисту привабливого блискоту. І ось Іван Рафаїлович так лагідно і вкрадливо хвалить Юру за його чудову роботу. І це триває 20 хвилин, 30, 40, і всі вже заколисані його солодкавою промовою. Повіки склеюються, аж раптом він уриває свою промову і пропонує обрати на посаду секретаря комітету комсомолу факультету Колю Звонарьова. Микола Звонарьов прийшов на факультет з робітничих лав і після служби в радянській армії. Це молодий комуніст, і партія вважає, що комсомольській організації фізичного факультету потрібно надати більш, так би мовити, сталевого звучання. І поки всі присутні перетравлювали інформацію, що поступила з вуст парторга, і намагалися розшифрувати фразу, так би мовити, більш сталевого звучання, як Іван Рафаїлович сказав. «Ну що ж, проголосуємо?» В принципі, Колю Звонарьова всі любили, і ніхто не був проти його кандидатури, тільки ніхто, і він сам не розумів, чому такий успішний комсомольський вожак Юра Бакланов не вестиме їх за собою безстрашно, весело, легко. І всі мовчали, включно з Юрою Баклановим. Руку підняв Коля Звонарьов і сказав, що він дуже дякує за довіру, але сумнівається, чи справиться. Він старший від своїх однокурсників, і йому навчання дається набагато важче, ніж їм. Для нього бути рядовим членом комітету комсомолу – це вже подвиг. На більше він неспроможний, тому просить прийняти його самовідвід. Іван Рафаїлович не розгубився. Він якомога лагідніше роз'яснив Колі, а заодно всім присутнім, що він, Іван Рафаїлович, для того й обраний секретарем парткому, щоб допомагати молодим кадрам реалізуватися. І от приклад Юри Бакланова – гарне свідчення його слів. Бачте, яких висот добилася організація під дружнім керівництвом парторганізації. Та й взагалі-то він, Коля, комуніст, і йому не гоже відмовлятися від партійного доручення. Тому він, Іван Рафаїлович, з найкращих міркувань пропонує прямо зараз, як то кажуть, не відходячи від горнила, проголосувати. Новообрані члени комітету комсомолу, як під гіпнозом, включно з Юрою, попіднімали руки на знак згоди. І Юра так само тихо і слухняно прийняв на себе обов'язки коленого заступника. Ось такий він, лагідний і підступний. Підступний у своїй фальшивій лагідності Іван Рафаїлович. Так, це мало статися. Юра наївний, думав, що йому минеться. Не минулося. Так, недооцінив він Івана Рафаїловича, недооцінив. Він сподівався, що той пересердиться і забуде. Не забув. Іван Рафаїлович був нікудишнім фізиком. Це знали всі, зате він був хорошим парторгом, і за це його тримали на факультеті. Треба ж, щоб хтось серед тієї когорти розумників тримав партійний облік і контроль. А ще він володів неабияким ораторським мистецтвом, що серед технарів траплялося нечасто. Йому, звичайно, б не фізиком бути, а артистом. Для цього були всі дані – западенець з гуцульськими вусами й орлиним поглядом, чудовим умінням плести словеса. За ним тягнулося прізвисько Дружков, і мало хто здогадувався, що сенс цього імення – не в дружньому ставленні парторга до кожного на факультеті і в готовності допомогти з позиції марксистсько-ленінської етики і морального кодексу будівника комунізму. Цим ім'ям Сталін із вказівками, що і як робити, підписував свої телеграми колишньому міністрові закордонних справ Молотову, коли той перебував у травні 1942 року на таємних переговорах у Лондоні. Зі своїм зовнішнім виглядом, що нагадував мешканця гір, тільки неясно яких – карпатських чи кавказьких, і зі своєю вкрадливою манерою говорити, Іван Рафаїлович ідеально асоціювався з Йосифом Віссаріоновичем. Так само, як і Сталіну, йому було притаманне бажання безроздільно панувати, щоправда, в менших масштабах, на терені фізичного факультету КДУ. Значення прізвиська Дружков розтлумачив йому батько. «Цікаво, хто першим так його назвав?» – поцікавився Юра. Довгий час це лишалося для нього загадкою. Але йому вдалося, до речі, цілком випадково це з'ясувати. І, як не дивно, людиною, що йому це повідомила, виявився Юрин науковий керівник Майстренко. Це була їхня остання зустріч у середині травня. Ту зустріч не можна було назвати доброю. Це сталося невдовзі після того, як Майстренка тихо на засіданні партбюро виключили з партії і ще тихше, здавалося, навіть якось поспіхом звільнили з роботи в університеті. Зникнення Майстренка з орбіти факультету, звичайно, не лишилося непоміченим. У кулуарах ширилася чутка, що він був одним із підписантів крамольного листа в Кремль. Більше того, він був одним із тих, хто збирав підписи. Коли Майстренко зателефонував Юрі, той трохи розгубився, але водночас і зрадів. За півтора місяця йому доведеться захищати свою курсову на кафедрі без наукового керівника, а кілька питань лишилися незакритими. Дзвонив Сергій Васильович із телефону автомата і запропонував зустрітися в університетській бібліотеці, куди він понесе здавати книги, щоб отримати черговий підпис на бігунку. Юра трохи переживав, що їм не вдасться знайти місця, де вони могли б безпечно і без зайвих очей поговорити. Однак воно вже на нього чекало в бібліографічному закапелку, на робочому місці майстренкового знайомого, як з'ясувалося, його давнього товариша – куди він вів їх якимись загадковими лабіринтами та закрутами поміж книжкових шаф і етажерок з каталожними картками. Вони посідали на старі, репучі, можливо, ще дореволюційні стільці, і Майстренко напівпошепки заговорив. Він неначе виправдовувався. Юра здивувався, чому керівник перед ним звітується, поки не зрозумів, що він не йому пояснює, навіщо те зробив, а собі самому, що він зараз після втрати роботи і членства в партії намагається себе переконати, що то був правильний крок. Він не сподівався такого жорсткого покарання. Мало хто з тих 137 підписантів листа під Горному постраждав так, як він. Майстренко розраховував, що його виключать з партії, і це та ціна, яку він готовий був заплатити. Але втрата улюбленої роботи стала для нього крахом. Дружину його теж звільнили. «Це все Рафаїлович», – сказав він. «Стережися його, я його знаю як облупленого. Ми ж училися в одній групі. Дружков – це не просто так, це його кличка як інформатора, агент Дружков. Ми, одногрупники, дізналися про його співпрацю з органами і цю його огидно собачу кличку. Він і тоді був, як послужливий пес із будки, що крутить хвостом. Дружок, дружок, а насправді жорстокий і бездушний. Ми колись від нього не ховалися. Могли щось ввернути, слівце якесь чи ще щось. Думали, він же західняк, зрозуміє. Західняк – це було для нас. Для тих, хто думав інакше, це було як дозвільна грамота. І ми, як дурні, плескали в його присутності язиком. Я менше, а інших, словом, він їх здав. А я пам'ятаю, я все пам'ятаю. І от ті, котрі лишилися, ми спершу хотіли йому набити пику. Планували навіть нирки відбити. Але що візьмеш з цих інтелігентиків, які й мухи не скривдять, не те, щоб бити когось. Але ми постаралися, щоб за ним ув'язався смердючий хвіст інформатора. І оце огидне Дружков. Кличка його. То це все він. Він мене ненавидить. Розумієш? Майстренко марно намагався стримати тремтіння рук. «Чому я тебе покликав, Юрчику? Ти розумний хлопець, ти проб'єшся. Я в тобі не сумніваюся, але хочу попросити тебе за Мішу, за Неїжмака. Він же, знаєш, як дитина, і я, дурний, дозволив йому підписати листа. Це була моя фатальна помилка. Дружков не зупиниться ні перед чим». «Міша мій учень, і Дружков його хоче згноїти так само, як і мене. Хай вже Міша втратить університет. Без диплома він проживе, але без членства в комсомолі він хто? Він ізгой. Ти ж не хочеш, щоб він з його головою все життя старіх баштани?» Юра цього не хотів. Він любив Мішу. Уявити, як виключатиме його з комсомолу, він не міг. «Може, пронесе?» – думав він. Не пронесло. Через кілька днів після цієї розмови його зупинив у коридорі на перерві між парами Дружков і вкрадливо запитав, чи йому відомо, що учворив Міша Неїжмак. «Ні», – сказав Юра якомога переконливіше. І відчув, як у нього росте, неначе в Пінокіо ніс. Це в нього було з дитинства. Мама Клавка, запідозривши сина в підбріхуванні, казала: «Ой, носик росте, як в Пінокіо!» І він хапався за носа. От і тепер він інстинктивно зробив так само, як у дитинстві. Комсорг факультету Пінокіо. Тим часом Іван Рафаїлович пояснював. «Його було помічено в антирадянській діяльності». «Кошмар! І звідки це слово у моєму словничку? Мабуть, від тих самих, що «дама, ви київлянка»?» «А в якій?» Юр ніс аж заболів від того, що витягувався все більше і більше. «Про лист української інтелігенції до вищого партійного керівництва чув?» «Ні, невже таки виріс?» Юра помацав носа. «Батько нічого не розповідав? Ми на такі теми не розмовляємо?» «А дарма, це брудна антирадянська кляуза. Неподобство!» Іван Рафаїлович наблизив до нього обличчя, щоб тихенько щось сказати, а Юра відсахнувся, неначе злякавшись, що той наштрикнеться на його довгого гострого носа. «І це ж не вперше! Пам'ятаєш минулорічні шевченківські дні, у травні?» «Щось таке було», – збрехав Юра, – «але я погано пам'ятаю. Я ж не був іще комсоргом», – і став поспішно виправдовуватися. «Цього року все було як слід, ми підтримали майже 100% явкою участь у шевченківському концерті». «Так-так», – погодився Іван Рафаїлович, задумавшись про своє. «Це міськом хитро зробив, зорганізувавши фестиваль під пам'ятником, щоб усякі елементи не ошивалися там. Ну а минулого року все було інакше. Влаштували націоналістичний шабаш». Міліція забрала 4 порушників порядку, а наші студенти, тобто студенти КДУ, пішли демонстрацією на Орджонікідзе. Так, Міша розповідав про це. Казав, що йшли вони колоною, а їх було майже 200, до ЦК партії, а там їх взяли облогою у півколо і полили водою з поливальних машин. А потім вийшов до них міністр охорони громадського порядку. До речі, Міша сказав, що був він у вишиванці. І завів розмову. Досить приятельсько. На диво, він віддав розпорядження звільнити тих 4 затриманих, у тому числі поета Віктора Могильного. А Міша був серед тих, хто поїхав з цим наказом у Шевченківське відділення міліції їх визволяти. А наступного дня вони не втихомирилися. Написали листа Брежневу з вимогою покарати охоронців порядку за те, мовляв, незаконне затримання. Зібрали 64 підписи. І чий серед них був? «Не їжмака!» – продовжував Іван Рафаїлович. О, Юра пам'ятав, як оббивав пороги деканату Майстренко, щоб його улюбленого учня допустили до минулорічної літньої сесії. «Ну, там треба було відреагувати. Ми провели комсомольські збори у червні», – говорив парторг. «Але ж ти сам знаєш, як важко після сесії зібрати кворум. На зборах засудили святкування 22 травня, засудили участь у цьому націоналістичному шабаші на їжмака. Доручили комітетові комсомолу розглянути персональну справу. Але ж ти знаєш, як недолуго працював попередній склад комітету комсомолу до тебе. Словом, завалили». Юра кивнув головою, демонструючи розуміння. На цьому він не зупинився, не їжмак. Злигався з кількома такими, як він сам, з хімічного факультету, і вони зачастили до Івана Гончара. «А хто це такий?» – зробив здивовані очі Юра, хоча чув краєм вуха, як Міша розповідав Майстренкові про цього скульптора. Неїжмак у компанії з хіміком Толіком Висотою ходив у його будинок на Печерську. Всередині – цілий музей, козаки, ікони, рушники. Саме там Міша читав якусь дисидентську писанину. Лихо з розуму, здається. «Неподобство!» – повторився Юра. «Отож то! Тоді ходу тому листу 64 так і не дали. А цьогорічний лист 137 потрапив до Кремля з мішаним підписом». «Дивно, про Майстренка ні слова», – відзначив про себе Юра. «Ми його вже відрахували. Тепер черга за комсомолом. Треба його оперативненько, поки не закінчився навчальний рік, виключити з лав». «Звичайно», – кивнув Юра, підраховуючи в голові, скільки днів лишилося до початку сесії і як краще відтягнути час. Іван Рафаїлович стояв увесь такий красивий, театральний і задоволений від того, як легко йому вдалося переконати цього самозакоханого циковського синочка розквитатися з улюбленим учнем Майстренка. Аж раптом той ошелешив його. «Тільки, Іване Рафаїловичу, мені ж для цього потрібен якийсь документ, щоб я зміг почати процес. Спершу розглянемо його в первинній комсомольській організації, приймемо рішення, а потім винесемо на бюро курсу, затвердимо рішення, а потім на комітет комсомолу факультету». Карпатсько-грузинський сокіл задерев'янів. І це було страхітливо. «Треба встигнути до початку сесії», – белькотів Юра, переборюючи страх перед парторгом. Івана Рафаїловича аж заціпило. «Який документ?» Замість ніжно заморкотіти, каркнув він. Юра зобразив щире здивування. «Ну, документик, якийсь папірчик, що свідчив би про його антирадянський злочин». Іван Рафаїлович дивився на нього так, неначе то не Міша, а Бакланов молодший підписав того злополучного листа. Юрин ентузіазм дещо стух, але він щосили намагався вдати наївність. «Іване Рафаїловичу, я маю на увазі докази. Докази його провини. Не можу ж я його виключити з комсомолу лише на підставі усного свідчення». От тепер він і справді пропав. Обличчя парторга, яке ще кілька хвилин тому годилося для ікони, несподівано зморщилося і побагровіло, а гуцульські вуса нервово засмикалися. Юра з останніх сил виправдовувався. «Я маю діяти за статутом, адже радянський народ засудив на 20-му з'їзді тих, хто без суду та слідства». «Ось тут я, здається, перегнув палицю», – сказав він сам собі, і справді у відповідь почулося гнівне. «А якщо це усне свідчення дає старший товариш, комуніст, голова парткому, це нічого не значить?» Іван Рафаїлович горлав на весь коридор. Юра вперше чув, щоб той підняв голос. Здається, і всі, хто опинився поблизу, також були шоковані гнівом парторга. Студентсько-аспірантсько-викладацька метушня на мить завмерла, немов від помаху чарівної палички. Іван Рафаїлович зірвався з місця і залишив Юру самого посеред коридору. Рух поступово відновився, але всі, хто проходив повз комсорга, кидали на нього заінтриговані погляди. Мовляв, і чим це ти розсердив такого лагідного, такого дружнього дружкова? Юра відчув, що його сорочка прилипла до спини. Водночас він був задоволений собою. Це була маленька, але перемога. Хоч як жалюгідно він тримався, але все-таки не здався з першого разу. Юра не був упевнений, що йому вдасться щось придумати, аби врятувати Мішу, але бодай на короткий період він зміг пригальмувати цю справу. Кілька днів у запасі в нього є, треба відтягнути час. Минулорічному недолугому складові комітету комсомолу вдалося це зробити, невже він не зможе? Увесь наступний тиждень Юра, мов мисливець-слідопит, вистежував Івана Рафаїловича в університетських коридорах, щоб випадково на нього не наткнутися і тим самим не спровокувати нової бесіди. Юра так і не повідомив комсорга мішаної групи про необхідність екстрених комсомольських зборів. Йому вдалося сховатись від парторга як миші від лиса менше тижня. Проте одного дня, мало не на тому самому місці, в університетському коридорі, Іван Рафаїлович таки впіймав його на перерві. «То що?» – спитав він, не привітавшись. «Доброго дня, Івана Рафаїловичу! Ви маєте на увазі Мішуна Їжмака?» «Кого ж іще?» «Так, я подумав. Ви маєте рацію!» – не кліпнувши, збрехав Юра. «Можна і без письмового документа!» Його ніс зачухався. «Так отож!» Гаркнув парторг тоном, який означав «Так, негайно дій!». Був кінець травня. Юра зайшов у гуртожиток і попередив Мішу, щоб той негайно знявся з комсомольського обліку і зник. Міша сказав, що в нього ще не підписаний обхідний аркуш. «Благаю, зникни!» Минув іще тиждень. На цей раз Дружков наскочив на Юру з-за рогу, немов дворовий дружок з підворотні. «Юро, я чогось не розумію!» «Івана Рафаїловичу, почалися заліки, дуже важко зібрати групу. Давайте це зробимо після іспитів». «Яка група? Яке після іспитів? Зберіть комітет комсомолу і прийміть рішення негайно. Невже не ясно?» «Тепер ясно». Запопадливо погодився Юра і зненацька відчув, що йому вже не так страшно, і що він уже не так боїться Дружкова, як раніше, і що ніс його в порядку, не росте. Закінчувався ще один тиждень, почалася сесія. Юра подумав-подумав і вирішив, що з тактичного погляду краще буде не уникати Івана Рафаїловича, а самому до нього з'явитися. Тим більше така удача. Двоє членів комітету комсомолу здали сесію позачергово і роз'їхалися, а Колю Звонарьова, свого заступника, він умовляв лягти в лікарню з травмованою на футболі ногою. Той погодився, бо не дуже й був готовим до сесії. Подумав, що краще складе її у наступному семестрі. А Юра у такий спосіб створив некворумну ситуацію. З цими невтішними новинами він і прийшов до парторга на кафедру. «Івана Рафаїловичу, навіть не знаю, що робити!» – розпачливо розвів він руками. «У мене немає кворуму, не можу зібрати засідання комітету комсомолу!» Той уважно розглядав комсорга, неначе бачив його вперше в житті. «Ну ти й нахаба!» – кричало все його єство. Натомість він лагідно, дошкульно сказав: «Ви знаєте, товаришу Бакланов, що попускаючи це питання, ви стаєте співучасником». «Якби ви знали, Іване Рафаїловичу, як мені неприємно це усвідомлювати, але ж є статут. Як я його порушу? Я тут радився в комітеті комсомолу університету зі своїм начальством». Іван Рафаїлович оскаженів. «З ким ви радилися?» «З зампоорг університету». «Який у стобіса зампоорг? Яке начальство? Я твоє начальство!» «Так, звісно», – кивнув Юра. «Я старатимуся». І розвернувся, щоб зникнути і розчинитися. «Стій!» «Дідько, не вдалося». «Щоб сьогодні ж, щоб завтра ж!» – скриготів зубами той. «Сьогодні кінець п'ятниці, завтра субота, післязавтра неділя», – заспокоював себе Юра. «Щоб, щоб!» Іван Рафаїлович знову зморщився, потім побагровів. Юра завмер і інстинктивно втягнув голову в плечі, очікуючи на новий вибух. Але тут рипнули двері. На кафедру зайшла рятівниця, Неоніла Степанівна. «Ох, що це був за екзамен!» Вигукнула вона, кинула портфель на свій стіл і розреготалася. «Ледь жива, уявляєте, Іване Рафаїловичу!» І тут вона остовпіла, побачивши метаморфозу з парторгом. «Чому ви такий червоний?» – повільно промовила вона, а тоді заметушилася. «Давайте я вам тиск поміряю. У мене тут у столі апарат». Вона почала ритися в шухляді. «Це небезпечно!» І поки вона квоктала над Іваном Рафаїловичем, Юра безсоромно дезертирував із поля бою. А в понеділок Міші вже не було. Не було кого виключати, і з обліку він тихенько знявся. І кворуму не було. Так що не виходило навіть заочно прийняти яке-небудь поганеньке рішення. Юра і радів, і водночас потерпав від тривоги. Не хотів би ще раз зустріти Івана Рафаїловича, Дружкова, в овечій шкурі. Наближався кінець червня, а з ним – захист курсової на кафедрі. Без керівника, але, на щастя, з його відгуком. Той день запам'ятається йому на все життя. Бакланов-молодший захищався одним із перших. Секретар комісії зачитав відгук упівголоса, не назвавши прізвища керівника. На кафедрі запала напружена мовчанка. Вона насторожувала Юру. Йому здавалося, що доля майстренка була небайдужою більшості на кафедрі. Не те, щоб вони поділяли його думку, але по-людськи співчували. За 5 хвилин до захисту докторської втратити все. Чому ж вони мовчать? Може вони засуджують вчинок Юри, який не відмовився від свого керівника? Адже майже всі вони комуністи. Бакланов-молодший довго вагався, чи озвучувати на своєму захисті результати його спільних з Мішою експериментів. Ясно, що в роботі все це докладно прописано, але чи треба в цій сумнівній ситуації ворушити жар і називати опальні імена вголос? Адже це може вплинути на його оцінку. З іншого боку, як не сказати про внесок Неїжмака у здійснення їхнього спільного експерименту? Подумають, що він хоче привласнити собі його здобутки, адже він сам би ніколи не додумався до того, до чого докумекав Міша. І ніколи теоретично не обґрунтував би те, що йому підказав Сергій Васильович. І Юра, набравшись духу, назвав їхні імена і дотошно перерахував, хто і що зробив у спільному експерименті. Його особиста частка також була солідною, і йому було чим похвалитися. Ідея експерименту належала саме йому, Юрі, але її втілення – це була Мішина заслуга. Юра закінчив, але члени комісії мовчали. Ніхто йому не поставив жодного запитання. Він не знав, як розцінювати мовчанку. Це було схоже на провал. Бакланов-молодший холодно подякував за увагу і вийшов з аудиторії, навіть не приєднавшись до інших однокурсників, які хто нервово, хто байдуже чекали на результати захисту. Юра нервував, за роботу він не переживав. Він знав, що це буде дуже хороший рівень, як для науковця-початківця. Однак у цій ситуації, як сказав би Гарик, не об'єктивна реальність грала роль, а суб'єктивна. Захист закінчився, всіх студентів зібрали в одній аудиторії й оголосили оцінки. Його робота виявилася однією з трьох, які комісія оцінила на відмінно. Юра зітхнув з полегшенням і витер цівку поту, що стікала по скроні. Перехвилювався. Він збирався вийти з аудиторії, аж тут його перепинив завідувач кафедри. Він підійшов до нього і потиснув руку, причому потиснув з почуттям. Після того всі члени комісії по черзі зробили те саме. Мовчки, в присутності всіх студентів, потисли руку тільки йому. Бакланов-молодший стояв ошелешений. Та заради цих потисків він би ще раз пройшов пекло з Іваном Рафаїловичем. Оце була солідарність. Оце було визнання. Значить, Іван Рафаїлович – це далеко не все. Це не весь факультет. Є ще професорсько-викладацький склад, професійна спільнота. І це набагато потужніша сила, ніж він. Але він гад. І сьогоднішній день тому доказ. Іван Рафаїлович з ним поквитався. Майстерно помстився. Знав Юрине болюче місце, знав. Марнославство, ось Ахіллесова п'ята Бакланова-молодшого. От Юра і стоїть 10 хвилин перед дверима своєї квартири і думає, як же тепер повідомити батьків про те, що їхній синок, на якого вони покладали такі великі надії, дав маху, не удостоїла його честі стати комсоргом на другий термін. Розповісти їм усю історію, в тому числі про Мішу і Майстренка? Ні, так буде ще гірше. Батько скаже, я ж тебе попереджав. Чому не відмовився від наукового керівника? А Юра йому на це. Ну гаразд, відмовився б. А що з Мішою мені треба було робити? Мама Клавка, напевно, Юрин вчинок щодо Міші схвалила б, принаймні не засуджувала б. А батько такий правильний і справедливий. От цікаво було б подивитися на батькову реакцію, що сказав би він. Гнати таких, як Міша, в шию? Із університету, із комсомолу? Коли ще 5 хвилин тому Юра вважав, що не варто розбалакувати з батьками про своє фіаско, повідомити новину і закрити тему, то зараз йому стало навіть цікаво, як вони прореагують. Адже обоє дуже раділи, коли його на другому курсі обрали комсоргом. А батько навіть пишався цим. Мама сказала, що він далеко піде, і що головне – не злякати удачу. Злякав. А міг не злякати, запросто, але ціна була надто високою. Вона Юру не влаштовувала. А чи влаштовувала б вона його батьків? От і поговоримо, рішуче сказав він собі і повернув ключа в дверях. Зайшов. Відчув якусь напругу, це було не вперше. Таке відчуття його охоплювало весь останній місяць. Неначе квартира замість повітря була наповнена прозорим киселем. Що таке, нікого немає вдома? Він подивився на поличку, де зазвичай стояли домашні капці. Батькові стояли, а маминих не було. Значить, вона вдома. Щось дуже тихо вона себе поводить. Невже знову? Він помив руки у ванній, потім зайшов до себе в кімнату, перевдягнувся в домашнє. Ніхто його не гукнув, ніхто не вийшов на зустріч. «Мамо!» – зазирнув він до кабінету. Вона лежала в одязі на тахті і дивилася в стелю. «Так, знову!» – сказав він сам собі трохи сердито. «Мамо!» – голосно промовив він. Вона не здригнулася, лише повільно повернула до нього голову і, через силу посміхнувшись, сказала. «А, це ти? Привіт, Юрчику! Їсти хочеш? Вечеря на столі!» Юра вдихнув повітря. Зараз буде апробація новини на мамі Клаві. «Мене обрали заступником секретаря комітету комсомолу», – він наголосив на слові «заступник», та ніяк не прореагувала. Юра подумав, що вона не зауважила, і повторив. «Заступником!» На його здивування Клавка знову слабко посміхнулась і промовила. «От і добре!» – і додала. «Якщо вечеря охолола, підігрій сам на плиті. Я щось не в формі». «Отакої, а я готувався мало не до битви». Він вийшов і зачинив за собою двері якомога акуратніше. «Що це з нею останнім часом?» Юра пішов на кухню. На столі стояла гусятниця, загорнена в турбинку, пошиту мамою зі старого стебнованого узбецького халата для зберігання тепла в каструлях. В гусятниці були голубці, мамині фірмові, в соусі зі свіжих помідорів. Вона завжди запікала голубці в гусятниці в духовці. Він відкрив кришку. Там, як завжди, було викладено візерунок з маленьких, як мамин вказівний палець, голубчиків. Перпендикулярно до стінки жаровні рядочком, потім по колу у вигляді іранського огірочка, такого самого, як на узбецькому халаті. Він дістав з холодильника банку зі сметаною, наклав голубці, як завжди шкодуючи, що порушує візерунок, помастив їх сметаною і приступив до вечері. «Я вдома», – зітхнув він і заплющив очі від задоволення. Голубці він любив, мамині, фірмові, запечені в духовці, викладені іранським огірочком у гусятниці, в прілі, в матерчатій стебнованій торбинці. Якими ж смішними видаються його хлопчачі нюні, що їх він розпустив. «Мене не обрали комсоргом, що буде з моєю кар'єрою, це кінець світу!» Натомість у житті існували інші речі, з якими оці, вище названі, не могли і змагатися. Наприклад, свій дім з маминими голубцями і маминим байдужим «От і добре, якщо вечеря охолола, підігрій сам на плиті».